Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι έξω ή η Ιωάννα. Θα βρούμε ποιος είναι έξω. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές όσοι παρακολουθείτε αυτό το οποίο λέτε στο χωριό σας και στο χωριό μου mainstream. Ενημέρωση, έτσι δεν το λέτε και στα δικά σας τα χωριά? Είναι προφανές λοιπόν ότι όσοι παρακολουθούνται την ενημέρωση περιμένετε να αρχίζουν να βρέχει λεφτά ο ουρανός, διότι η καλή μας κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας των ανατιμήσεων και τα συνάφη. Έχουμε λοιπόν Fuel Pass, λέει, το οποίο θα επεκταθεί. Έχουμε τις πλατφόρμες για το ρεύμα και την ρήτρα αναπροσαρμογής. Επίσης τώρα κυκλοφοράει ότι θα έχουμε και τα κουπόνια σίτησης. Ξέρετε, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 7 χρόνια από εκείνη τη μέγιστη πολιτική απάτη. Εκείνο το όχι δηλαδή στο δημοψήφισμα που τελικά έγινε ναι και ήταν ναι πριν ακόμα γίνει το δημοψήφισμα. Τότε λοιπόν υπήρξε μια ορισμένη προπαγάνδα η οποία έλεγε ότι πω τι θα πάθουμε αν τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν θα είχαμε καύσιμα. Θυμάστε που δεν θα είχαμε βενζίνη, θυμάστε που δεν θα είχαμε καύσιμα. Τώρα λοιπόν 7 χρόνια μετά έχουμε καύσιμα, αλλά δεν έχουμε λεφτά για να τα πληρώσουμε τα καύσιμα, καθότι διότι και επειδή η βενζίνη έχει φτάσει 2,5 ευρώ και πάει για τα 3. Πριν από 7 χρόνια η προπαγάνδα εκείνη η οποία έλεγε ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση και ψυχή από ελβετικό τυρί, δηλαδή τρίπιο, μιλάμε για τους ελβετόψυχους, τότε λοιπόν ακούγαμε ότι πω δεν θα έχουμε ρεύμα. Δεν θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Τώρα λοιπόν έχουμε ρεύμα, 7 χρόνια μετά. Λεφτά για να το πληρώσουμε δεν έχουμε το ρεύμα. Το πιο χαριτωμένο εκείνης περίοδου ήταν ότι δεν θα είχαμε τρόφιμα. Δεν θα είχαμε τρόφιμα, δεν θα είχαμε να φάμε. Καλά, τα κατσίκια θα γεννιόντουσαν με δύο κεφάλια και όλα τα συναφή. Δεν θα είχαμε τρόφιμα. Όμως 7 χρόνια μετά έχουμε τρόφιμα. Μόνο που θα πρέπει να υπάρχουν κάτι κουπόνια σίτησης για να τα αγοράσεις. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που βεβαίως τα σπίτια δεν τα παίρνουν οι κομμουνιστές. Δεν υπήρχε και ποτέ περίπτωση να τα πάρουν βέβαια. Αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι τα σπίτια θα τα πάρουν οι κομμουνιστές είναι αυτοί οι οποίοι ταΐζουν τραπεζίτες. Διότι οι τραπεζίτες τα έχουν πάρει τα σπίτια. Και έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που βεβαίως υπάρχουν τρόφιμα. Τα πάντα υπάρχουν. Τα πάντα υπάρχουν, όλα υπάρχουν. Μόνο που δεν υπάρχουν για όλους. Και θυμάστε την προπαγάνδα. Αυτοί οι κακοί οι κομμουνιστές τι θα μας κάνανε? Θα μας ανάγκαζαν να ζούμε με δελτίο. Λοιπόν, περίπου έχει επανεμφανιστεί το δελτίο, όπως έχει επανεμφανιστεί και το Βερεσέ. Το δελτίο λοιπόν, το δελτίο το έφεραν οι καπιταλιστές τελικά και τα τσιράκια τους. Ζούμε λοιπόν την εποχή των ψίχουλων που πηγαίνει πάντα πακέτο με την κοροϊδία. Και αυτοί οι οποίοι επιδίδονται και στην πολιτική ψίχουλα και στην επικοινωνία κοροϊδία είναι οι ίδιοι οι οποίοι στέλνουν τον κόσμο στην ζητιανιά, τον οδηγούν εν πάση περιπτώσει να θεωρεί ότι είναι κανονικότητα η πολιτική της ζητιανιάς και είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν, προκαλούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανεκδίκητος στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Τι είναι αυτό το οποίο κάνουν? Επενδύουν πάνω στην ίδια τη φτώχεια, εκείνη τη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν, τη φτώχεια που οι ίδιοι δημιουργούν, και επενδύουν με δύο τρόπους επάνω στη φτώχεια. Επενδύουν οικονομικά για να ταΐζουν τους ολιγάρχες φίλους τους. Αλήθεια, πού είναι εκείνες οι δηλώσεις επιδηλώσεων κατά της επιδοματικής πολιτικής? Πού είναι εκείνες οι δηλώσεις του αλουνού που μας έλεγε στην αρχή της πανδημίας, και τι να τα κάνετε τα επιδόματα, 300 κιλά θα γίνετε. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά την πολιτική που επενδύει πάνω στην φτώχεια, οικονομικά επαναλαμβάνω, για να ταΐζονται οι ολιγάρχες φίλοι εκείνων οι οποίοι κυβερνούν, και από την άλλη μεριά επίσης επενδύουν και πολιτικά για να παριστάνουν τους κοινωνικά ευαίσθητους και τους κοινωνικά ευεργέτες. Είναι ακριβώς εκείνο το είδος της ευαισθησίας, είναι ακριβώς εκείνο το είδος της ευεργεσίας που έδειχνε ο Χότζας, ο οποίος έβαζε μέσα στο σπίτι και το άλογο και το γουρούνι και το κατσίκι και το γάτο, και μετά έβγαζε το γάτο και έπρεπε να τον εξυμνεί ο λαός. Με τα καύσιμα δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το 70% της τιμής των καυσίμων να είναι ο μαυραγορητισμός ο κρατικός με τους φόρους, και να απαντούν αυτοί οι οποίοι βάζουν τις υπογραφές τους για να επικρατεί αυτός ο μαυραγορητισμός, τον οποίο πληρώνουμε 2 και 3 φορές, έτσι. Τον πληρώνεις 1 φορά όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο για να βάλεις βενζίνη. Τον πληρώνεις 1557 φορές μετά όταν πας να αγοράσεις οποιοδήποτε τρόφιμο ή οποιαδήποτε υπηρεσία. Διότι βεβαίως ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής της οικονομικής σχολής και όχι σπουδαγμένοι όπως μας κυβερνούν στο Χάρβαρντ, γνωρίζουν ότι η τιμή πάνω στα καύσιμα μετακυλίεται σε όλα τα είδη μετά. Το πληρώνεις λοιπόν αυτό 1355 φορές ή 1588, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όμως έρχονται τώρα και λένε ότι αυτός ο μαυραγορητισμός θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα είναι επιδοτούμενος. Λες και επιδοτούν τον πολίτη. Τι επιδοτούν τελικά? Μα τους μαυραγορείτες επιδοτούν. Διότι όταν δίνεις επίδομα, και μάλιστα τι επίδομα, 20 και 30 ευρώ λέει, το σύνολο το προηγούμενο ήταν 40 ευρώ λέει το μήνα. Για 3 μήνες δηλαδή 13 το μήνα. Περί αυτού πρόκειται. Όταν επιδοτείς λοιπόν το μαυραγορητισμό, είναι προφανές ότι δεν επιδοτείς τον άνθρωπο ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες αυτής της λαϊλασίας, το μαυραγορείτε επιδοτείς. Το ίδιο συμβαίνει και με το ρεύμα. Τι μας λένε με το ρεύμα? Η επικοινωνιακή του Τούκα έλεγε για τα 600 ευρώ. Ποια 600 ευρώ? Δεν υπάρχουν 600 ευρώ. Από 18 και αν μέχρι 600. Ξέρετε τι σημαίνει το μέχρι 600? Ότι για να σου επιστραφούν 600 ευρώ από τα κλεμμένα, έχεις πληρώσει το τριπλάσιο και το τετραπλάσιο. Κάνουν πολιτική με όρους, επαναλαμβάνω, μαυραγορητισμού, και έρχονται εκείνοι οι οποίοι επιδοτούν τον μαυραγορητισμό, τον προστατεύουν πολιτικά, τον θοπεύουν οικονομικά, να παραστήσουν μετά και τους κοινωνικούς ευεργέτες. Τι λένε? Λένε, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα κλεψιμέικο πράγμα, είναι οι ίδιοι που την έχουν ενετάξει σε αυτούς τους λογαριασμούς ηλεκτροπληξία που μας έρχονται, είναι οι ίδιοι οι οποίοι έβαλαν ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ενέργεια στα χρηματιστήρια, και μάλιστα τι μας έλεγαν τότε? Ότι θα επικρατήσει ο υγιής ανταγωνισμός. Και μετά, όταν επικράτησε η φωτιά και η λαύρα, ερχόταν ο κύριος Κρέκας και μας έλεγε: έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, 1 με 2 ευρώ θα δείτε αύξηση στην τιμή. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα θοπεύουν και τα έχουν νομοθετημένα, είναι και νόμιμα όλα αυτά, και λένε ότι, ξέρετε, θα σας επιδοτήσουμε το 60% των κλεψιμέικων. Δηλαδή από χέρι σου λένε ότι θα πληρώσεις το 40% της κλοπής, το 40% της κλοπής θα το πληρώσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάγεσαι σε εκείνες κατηγορίες που θα τους επιστραφεί το 60%, που για να είστε στο 60% πρέπει να έχετε μπάρμπα στην κορώνη. Και βεβαίως είπαμε, θα υπάρχει και το κουπονάκι, το κουπόνι λέει, το θυμάστε εκείνο, τα 200 ευρώ το Πάσχα και πόσοι το πήρανε. Τώρα λέει θα το ξαναφέρουν και αυτό για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Την περίπτωση να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια δια της αντιμετώπισης της κερδοσκοπίας, Την περίπτωση να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια δια της αντιμετώπισης του φορομπηχτικού μαυραγορητισμού, αυτά δεν είναι υγιή πράγματα και ξέρετε, δεν ενδείκνυνται στην μεταμνημονιακή Ελλάδα, διότι η μεταμνημονιακή Ελλάδα είναι η αενάως μνημονιακή Ελλάδα. Και πριν τα μνημόνια έτσι ήταν βέβαια. Ωστόσο, εντάξει, μέσα μπορεί να έχουμε τα προβληματάκια μας, έξω όμως πάμε πάρα πολύ καλά, διότι έχουμε λαμπρούς συμμάχους, έχουμε εξαιρετικούς εταίρους οι οποίοι θα μας συνδράμουν στα δύσκολα. Και τα δύσκολα βεβαίως είναι η γειτνίαση με τους νατοικούς μας συμμάχους Τούρκους, που δεν αφήνουν μέρα, δεν αφήνουν ευκαιρία, διεθνές φόρουμ. Σήμερα γίνεται μια διάσκεψη πάλι στην Τουρκία, από που να μην επιτίθενται στην Ελλάδα. Σήμερα το θέμα είναι το μεταναστευτικό. Προχτές οι εφημερίδες οι οποίες ελέγχονται από τον κύριο Ερντογάν έλεγαν ότι ο Τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται να παρουσιάσει και ντοκουμέντα μάλιστα κατά της Ελλάδας. Πού λέτε? Μα εκεί που είναι το αγλάισμα των συμμαχικών μας σχέσεων. Πού? Στην σύνοδο, λέει, του ΝΑΤΟ. Εκεί, λέει, θα πάει τώρα, στο ΝΑΤΟ, το οποίο μας προστατεύει κατά τα άλλα, εκεί θα πάει, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, ο Ερντογάν να καταγγείλει την Ελλάδα. Πού? Στο ΝΑΤΟ. Έχουμε όμως αγαπημένους φίλους, όπως είπαμε, εταίρους και συμμάχους. Ένας τέτοιος εκδηλώθηκε πάλι προχτές, δεν είναι η πρώτη φορά. Σκηνή κορδόνι είναι αυτό. Μιλώ για τον εκπρόσωπο του State Department. Τι είπε ο καλός εκπρόσωπος? Ο καλός εκπρόσωπος του State Department, του Υπουργείου δηλαδή Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία έχουμε τους ισχυρότερους δεσμούς από τότε που βομβάρδιζαν με ναπάλμ την Ελλάδα, εδώ, τη δεκαετία του 40. Ο κύριος αυτός λοιπόν, προσέξτε, μίλησε για διαφορές. Διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και τι συνέστησε? Διάλογο για την επίλυσή τους. Πώς το είπε ο κύριος Πράις, αυτός είναι ο εκπρόσωπος του State Department. Δεν ξέρω αν ήταν μεταξύ αυτών που χειροκροτούσαν στο Κογκρέσο τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν τα εξής. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία συγκεκριμένα, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικό τρόπο. Τι μας είπε ο κύριος State Department? Ο κύριος State Department υποστήριξε ό,τι ακριβώς υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Τι δηλαδή? Ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο. Μόνο που ξέρετε, δεν έχουν ενημερωθεί οι καλοί μας σύμμαχοι, οι αγαπημένοι μας Αμερικάνοι, ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα? Αλλά βεβαίως ουδής μπορεί να εκπλήσεται παρά μόνο κάτι νατόφρονες, στην χειρότερη εκδοχή τους είναι νατοτσολιάδες, οι οποίοι κάνουν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών, και η τακτική βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών, των εκλεκτών μας συμμάχων, είναι η μη διατάραξη της νατοικής συνοχής στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνω, έχουμε σήμερα τις αιτιάσεις των Τούρκων σε σχέση με το μεταναστευτικό και βεβαίως την απάντηση της ελληνικής πλευράς. Το ωραίο είναι ότι αυτά εκτυλίσσονται σε μία μέρα που, ξέρετε, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Ποιος είναι ο κόσμος τους λοιπόν? Ο κόσμος τους είναι ένας κόσμος που οι εκτοπισμένοι παγκοσμίως έχουν φτάσει σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Ξεπερνούν το δραματικό ορόσημο των 100 εκατομμυρίων σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ. Στα τέλη του 2021 ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν εξαιτίας του πολέμου, της βίας, των διώξεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε φτάσει τα 89,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με την έκθεση. Και μετά είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ξεπέρασε πλέον μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τα 100 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ένας στους 80 περίπου ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση, μέχρι και τις 29 Μάη του 2022 και σε ό,τι αφορά μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε 7 εκατομμύρια Ουκρανούς που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους και περίπου 7 εκατομμύρια πρόσφυγες που έχουν φύγει από την Ουκρανία. Αυτοί οι οποίοι βασιλεύουν στον κόσμο και έχουν φτιάξει και μέρες κατά των προσφύγων είναι αυτοί οι οποίοι προείστανται όλων των εγκλημάτων. Οι εκτοπισμένοι, μιλάμε, είπαμε, για πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους, ανάμεσα στα άλλα συχνά έρχονται αντιμέτωποι και με την επισιτιστική κρίση. Υπολογίζεται ότι το 82% των εκτοπισμένων στο εσωτερικό των χωρών τους και το 67% των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο προήλθαν το 2021 από χώρες με επισιτιστική κρίση. Δεν είχαν να φάνε δηλαδή. Εκεί δε που οι Αμερικάνοι επί 20 χρόνια έφεραν την ελευθερία και τη δημοκρατία, την οποία μετά παρέδωσαν στους Ταλιμπάν, που σύμφωνα με τη δήλωση του Μπους το 2003 είχαν εξαλειφθεί πια επί προσώπου γης, αλλά μετά από 20 χρόνια οι Αμερικάνοι τους παρέδωσαν την εξουσία στο Αφγανιστάν. Εκεί λοιπόν στο Αφγανιστάν το 55% του πληθυσμού δεν έχει φαγητό σε καθημερινή βάση. Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων λοιπόν σήμερα. Και πάνω σε αυτό το έγκλημα είναι που παίζονται και μια σειρά γεωπολιτικά παιχνίδια. Φύσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο παίζει σαν τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Στον κόσμο πουθένα δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανούς, λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολύβι και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, φτύνω του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι άβρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεκούρνιασα απ' αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στομωμένη, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τυλιγμένη. Να σου δώσω μια. Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απάγιο όσοι ζουν σε φύγη. Καινούργια αρχή και σε καλό να τους βγει. donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Ένας δε από τους συμμάχους μας είναι και μέγας δημοκράτης. Είναι τόσο δημοκράτης που του δώσαμε και την πνίκα πριν από μερικά χρόνια για να πει το πείμα του. Είναι αυτός ο οποίος όταν πρωτοεμφανίστηκε, τον πρωτοεμφάνισαν δηλαδή οι τραπεζίτες εκεί και οι βιομήχανοι στη Γαλλία, πούλησε το πείμα ότι θα ήταν το ανάχωμα στην ακροδεξιά. Πάμε στο Παρίσι, Μαρία Δεναξά. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, ο κύριος Μακρόν, δεν ξέρω πώς το είπε η Λιμπερασιόν, χαστούκι, κόλαφος, ανάστροφη, μεταφράζεται και έτσι. Αυτό έγινε χθες εκεί. Νομίζω ότι όλοι ήταν γενικός τίτλος σε όλες τις εφημερίδες αυτό, Νίκο, χθες. Μάλιστα. Ο κύριος Μακρόν... Σήμερα μάλλον. Σήμερα. Και σήμερα, ε. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μακρόν δεν έχει. Αυτό συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια στην Γαλλία, να μην έχει την πλειοψηφία. Απόλυτη πλειοψηφία, μάλιστα, ναι. Θύμισε μου κάτι. Όταν ο κύριος Μακρόν το 2017 πρωτοεμφανίστηκε, η Λεπέν τότε είχε πόσο, 30% στις προεδρικές? Όχι, η Λεπέν είχε 22,36% στις προεδρικές το 2017 και το 2022 πήρε 41,45% στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Την πήρε με 22% και την πήγε στο 41% 41. Πριν από ένα μήνα. Μάλιστα. Είχε υποσχεθεί ότι θα τη διαγράψει από το χάρτη, όχι μόνο την διέγραψε, Νίκο, αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει και πανηγυρικά μέσα στο γαλλικό κοινοβούλιο η Μαρίν Λεπέν. Από 8 βουλευτές που είχε το 2017, βρέθηκε χθες το βράδυ με 89 έδρες μέσα στο γαλλικό κοινοβούλιο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί σήμερα το πρωί ξεκίνησε με άγριες διαθέσεις, βγήκε και δήλωσε ότι δεν θα αφήσει τον Μακρόν να κάνει ό,τι θέλει και ενδεχομένως να μην αφήσει και τους υπόλοιπους να... Βασικά, στόχος της Λεπέν θα είναι να δημιουργήσει και αυτή ένα είδος χάους. Μέσα στα 5 αυτά χρόνια, λοιπόν, αυτός ο φάρος της δημοκρατίας διπλασίασε ουσιαστικά τα ποσοστά της Λεπέν στις προεδρικές εκλογές και από ό,τι μας λες, 11 φορές πολλαπλασίασε, δεκαπλασίασε την κοινοβουλευτική δύναμη της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Μάλιστα. Ακριβώς ακολουθώντας μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, έτσι. Εμείς είχαμε προειδοποιήσεις για την άνοδο της από εκλογές σε εκλογές και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Θα την καταπολεμήσει, αλλά έκανε με την πολιτική που εφάρμοζε τα ακριβώς αντίθετα, Νίκο. Αυτός ο ενδεκαπλασιασμός της κοινοβουλευτικής δύναμης της, της Λεπέν έχει να κάνει με το εκλογικό σύστημα εκεί, αλλά και ταυτόχρονα, γιατί θυμάμαι μας είχες πει, ο Μακρόν δεν είχε πάρει καθαρή θέση σε ό,τι αφορά το δεύτερο γύρο εκεί που δεν υπήρχαν υποψήφοι δικοί του, αλλά υπήρχαν υποψήφοι της Λεπέν. Νίκο, ο κύριος λόγος έπαιξε η απογοήτευση των Γάλλων και το γεγονός ότι πλέον ούτε οι λεγόμενοι δημοκράτες μπόρεσαν να συγκρατήσουν κάποια πράγματα τα οποία ήθελαν, έτσι. Ωστόσο, και το να μην δίνει γραμμή ψήφου κατά της ακροδεξιάς ο Εμμανουέλ Μακρόν, επί της ουσίας τι έκανε? Για πρώτη φορά νομιμοποίησε την ακροδεξιά στη Γαλλία. Πλέον δεν υπάρχει ανάχωμα κατά της ακροδεξιάς στη Γαλλία μετά από αυτό που έγινε. Μάλιστα. Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, να μην δίνει γραμμή να ψηφίσουν το δημοκράτη υποψήφιο όποιον και αν είχε απέναντί της Λεπέν. Όποιον και αν είχε. Ναι, στην περίπτωση που αντιμετώπιζε την Λεπέν. Σε ό,τι αφορά τώρα την επόμενη μέρα στη Γαλλία, πώς διαμορφώνεται, Μαρία? Δηλαδή, έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχεις αξιωματική αντιπολίτευση των Μελανσών. Πώς προχωράει η εφαρμογή εκεί του προγράμματος του Μακρόν? Κανείς δεν ξέρει. Ο Μακρόν θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας, ωστόσο ουδής θέλει να συγκυβερνήσει μαζί του. Άρα μπορεί και να προσφύγει σε κυβέρνηση μειοψηφίας, όπου εκεί θα κυβερνά κατά περίσταση, δηλαδή θα πρέπει είτε να τον στηρίζουν κάποιοι από τη δεξιά, είτε κάποιοι από την αριστερά, είτε από, από τις δύο παρατάξεις. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επιτεύξει και πολιτικοί αναλυτές εδώ λένε ότι ενδεχομένως σε λιγότερο από ένα χρόνο να ξαναπάμε πάλι σε πρόωρες εκλογές. Εκλογές κοινοβουλευτικές. Κοινοβουλευτικές, ναι, ναι. Ναι, ναι. Το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής, έφτασε πόσο, 57%? Το 2017 ήταν 57%, 57,37 συγκεκριμένα. Η αποχή τώρα σε αυτές τις εκλογές άγγιξε ποσοστό 53,77%. 54%. Ήταν μεγάλη, ναι, ήταν μεγάλη και θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως τρόπος διαμαρτυρίας και μηνύματος ότι μια μεγάλη μερίδα πολιτών δεν πιστεύει πια στους πολιτικούς που διεκδικούν την ψήφο τους. Και αυτό γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν όταν εκλεγούν. Όπως είπαμε, η πενταετία που μας πέρασε ήταν μια απίστευτα σκληρή πενταετία. Έγιναν πράγματα που ήταν εκτός δημοκρατικής νομιμότητας και άγγιξαν το όριο του απίστευτου για μια χώρα με δημοκρατική ιστορία όπως είναι η Γαλλία, Νίκο. Τι να θυμηθούμε, την πρωτόγνωρη καταστολή και το μένος από την αστυνομία κατά των διαδηλωτών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να θυμηθούμε. Και έτσι δικαιολογείται και ο λόγος της μεγάλης αποχής. Αυτή η απογοήτευση, αυτή η αποστράτευση, να το πω έτσι, αφορά κυρίως, Μαρία, τις νέες γενιές. Ναι, βέβαια. Αυτοί που ψηφίζουν τα άκρα αλλά και τον Μακρόν αποδείχθηκε ότι είναι άτομα κάποιες ηλικίες. Οι νεότεροι κάτω των 35 ετών δεν πήγαν να ψηφίσουν, δεν προσελήφθηκαν να ψηφίσουν ούτε και σε αυτές τις εκλογές, Νίκο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ούτε ο Μελανσόν κατάφερε να προτείνει ένα σχέδιο? Όχι. Τέτοιο το οποίο θα λειτουργούσε, εν πάση περιπτώσει, με όρους μιας συσπήρωσης για τους νέους ανθρώπους. Ακριβώς αυτό λέγεται εδώ και γι' αυτό ευνοήθηκε και τόσο η ακροδεξιά σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε. Αυτά συμβαίνουν στην πιο πολιτική χώρα της Ευρώπης, έτσι. Έχουμε την, τουλάχιστον με βάση τους κλασικούς της πολιτικής οικονομίας, έχουμε μία χώρα από την οποία ξεκίνησε στο πολιτικό επίπεδο αυτό που λέμε καπιταλισμός, η αστική επανάσταση, και σήμερα λοιπόν εκεί βλέπουμε 5 χρόνια μετά τις δάφνες με τις οποίες είχε σημειοστολιστεί ο Μακρόν εκεί από τους δημιουργούς του, να έχουμε υπερδεκαπλασιασμό των φασιστών στην Γαλλική Βουλή. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα για μια φυγή από τα πολλά, απ' τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, για υποχρεώσεις να μην ακούσουμε ξανά. Καιρός για τρέλες, να ζήσουμε πιο δυνατά. Πάμε μια βόλτα σε μέρη άγνωστα μακριά, σε άλλες χώρες, σε πόλεις και μικρά χωριά, σε παραλίες, σε λίμνες, κάμπους και βουνά, για εμπειρίες προς το βορρά ή το νοτιά. Με κρουαζιέρα ή με το πλοίο της γραμμής, με ένα μάξι ή μια βέσπα εποχής, με αεροπλάνο σε θέση οικονομική ή με ένα τρένο για να γνωρίσουμε τη γη. Ξεκινάμε λοιπόν Πρίστινα, Βελιγράδι, Σαράγεβο, και ύστερα κατηγορίζουμε προς την Τρίπολη της Λιβύης. Συνεχίζουμε πιο δεξιά στο χάρτη, Κύπρος, Γάζα, Δαμασκός και Χαλέπη, αλλά και στη Μοσούλη, τη Βαγδάτη και την Καμπούλ. Από εκεί πετάμε κατευθείαν για Γεωργία και μετά πιο δίπλα στη Μαριούπολη και το Κίεβο. Ενώ στην πορεία κάνουμε 3 στάσεις στην Ιεμένη, τη Σομαλία και το Σουδάν. Άραγε, πόσοι ακόμα τόποι μας περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Τι όμορφος κόσμος, γεμάτος νέες περιπέτειες και συγκινήσεις. θυμίσου πόσους ωραίους ανθρώπους συναντήσαμε. Χαμογελαστούς, ξέδινιαστους, διψασμένους περιηγητές να κάνουν χιλιόμετρα ακολουθώντας την ευτυχία τους μέσα σε φορτηγά, πάνω σε βάρκες, ακόμα και με τα πόδια. Ξαναφέρε στο νου σου τις φαντασμαγορικές ατραξιόν με τις βαθιές τρύπες στο χώμα που οι τουρίστες έκαβαν μέσα τους ομαδικά τη δυστυχία, την απληστία και την ηρωλατρεία. Πώς να ξεχάσουμε βέβαια και τους αμέτρητους ανιματέρ με τα σκουροπράσινα ρούχα και τα μεγάλα παπούτσια που μοίραζαν σοκολάτες και παιχνίδια στα παιδιά, ενώ σιδερένια δώρα αγάπης έπεφταν από παντού φτιάχνοντας ένα μοναδικό, ανυπέρβλητο, πανανθρώπινο σκηνικό. Τι όμορφος κόσμος! Για το ταξίδι που θα είναι διαφορετικό σε ένα νέο μελλοντικό προορισμό, προετοιμάσου να οργανώσουμε καλά και πίσω πάλι δε θα κοιτάξουμε ξανά. Πάμε λοιπόν στην καλή συνάδελφο, τη Βάνα της Θέλου. Πάμε στην Τουρκία. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ, Νίκο. Από έλεγα την Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή ότι δεν υπάρχει μέρα που δεν αξιοποιούν το όποιο βήμα οι Τούρκοι επιτελείς, εκπρόσωποι. Σήμερα τι είχαμε, σήμερα είχαμε μεταναστευτικό. Βεβαίως, είχαμε μεταναστευτικό και θα ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής προηγουμένως, προλίγου δηλαδή, ήταν αυτή η νέα ανακοίνωση της διοίκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου συνεχίζει τις κατηγορίες κατά της Ελλάδας. Καλούμε, είπε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές αρχές που αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να υπακούσουν τους διεθνείς νόμους και να σταματήσουν τις επαναπροωθήσεις προκαλώντας βασανιστήρια και θανάτους ανθρωπίνων ζώων. Αυτό έγινε προλίγου. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει μέρα που να μην συντηρείται η ένταση με αναθεωρητικές προτάσεις, απειλές της Τουρκίας προς το Αιγαίο, τα νησιά, τον εναέριο χώρο, τα ύδατα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Εσχάτως το μεταναστευτικό, σήμερα το μεσημέρι, το πρωί μάλλον, είχαμε τις βαριές κατηγορίες του Τουρκού Προέδρου και όχι μόνο, και του Προέδρου του Τουρκικού Κοινοβουλίου και πολλών βουλευτών του Τουρκικού Κοινοβουλίου επίσης, στη διεθνή διάσκεψη για τη μετανάστευση στην Κωνσταντινούπολη, βαριές κατηγορίες του Ερντογάν με αφορμή τους πρόσφυγες στα ελληνικά σώματα ασφαλείας. Τι είπε λοιπόν? Ότι οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας ξυλοκοπούν, διώκουν, ληστεύουν έως και δολοφονούν μετανάστες στο Αιγαίο και ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα από τη Συρία που αγνοείται η τύχη τους στην προσπάθειά τους να βρουν δίωδο σε ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, το Σαββατοκύριακο είχαμε και διάφορες διαρροές στον τύπο ότι η Τουρκία, πηγαίνοντας ο Ερντογάν τέλος του μήνα στην Σύνοδο της Μαδρίτης στο ΝΑΤΟ, θα καταγγείλει την Ελλάδα για τα νησιά και για την ένταξη Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Προηγουμένως, συνεχίζονται εκεί οι διεργασίες και το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Προηγουμένως, ο Ιμπραήμ Καλίν, που είναι ήδη εκεί, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ και τις ανησυχίες της Τουρκίας και ότι η Σύνοδος της Μαδρίτης, είπε, δεν είναι η καταληκτική προθεσμία. Περιμένουμε από τη Σουηδία άμεσα μέτρα σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση PKK και είπε επίσης ότι η Σουηδία έκανε και κάποιες σχετικές δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αυτά είναι για να συντηρείται, όπως είπαμε, καθημερινά μία ένταση στα κανάλια, στον τύπο και να φορτίζει και άλλο το κλίμα. Πάμε τώρα και στο εσωτερικό της χώρας, γιατί και εδώ έχουμε μεγάλα θέματα. Καταρχάς έχουμε την οικονομία με ένα πληθωρισμό. Το έχουμε πει αυτά 1 εκατομμύριο φορές από το ραδιόφωνο, να καλπάζει πάνω από 70% με αναμέρα ανατιμήσεις σε όλα τα είδη, χωρίς αύξηση μισθών, με τη λίρα να έχει χάσει την αγοριστική της αξία. Τι κάνουν οι Τούρκοι πολίτες? Έχουν περιορίσει καταρχάς τις μετακινήσεις τους λόγω ακρίβειας και της βενζίνης και έχουν περιορίσει τα έξοδά τους, τις αγορές τους και μετατρέπουν τις λίρες σε ξένο συνάλλαγμα όσο μπορούν βέβαια, ευρώ ή δολάρια. Γι' αυτό και έγινε το Σαββατοκύριακο μία σύσκεψη Ερντογάν, του, μεταξύ του Ερντογάν, του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας και του Υπουργού Οικονομικών, όπου έπεσε η πρόταση στο τραπέζι περί κλιμακούμενων capital controls από τον κεντρικό τραπεζίτη, ώστε οι πολίτες, οι Τούρκοι πολίτες, να μην μπορούν να διατηρούν στις τράπεζες ξένο συνάλλαγμα λόγω έλλειψη εμπιστοσύνη στη λίρα. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε: αφήστε το αυτό στην άκρη, θα πάρουμε αν είναι ηπιότερα μέτρα. Ο Ερντογάν το απέρριψε. Τώρα, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι καθόλου καλές για την κυβέρνηση, και έχουμε επίσης και μία πάλι διαρροέ στον τύπο, ότι ενδεχομένως τον ερχόμενο μήνα, τον Ιούλιο, ο Ερντογάν να δώσει μία μεγάλη αύξηση στους μισθούς, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, και να αναγγείλει και τις πρόωρες εκλογές για το φθινόπωρο, ή τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη. Αυτό όμως τον ερχόμενο μήνα, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι, οι τουρκικές αρχές θέλουν να ποινικοποιήσουν πάλι την παραπληροφόρηση εντός εισαγωγικών, με ένα νομοσχέδιο που προβλέπει να φυλακίζει δημοσιογράφους για 3 χρόνια σε μια προσπάθεια καταστολής, καθώς κατά πως δείχνουν όλα τα πράγματα πλησιάζουν οι πρόωρες εκλογές και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, δεν πάνε καθόλου καλά για την κυβέρνηση. Η υπόθεση αυτή προχωρά ταχύτατα. Τέλη Μαΐου κατατέθηκε το νομοσχέδιο από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα υιοθετήθηκε από 2 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Προβλέπει τη φυλάκιση έως και 3 χρόνια δημοσιογράφων για διάδοση απατηλών, όπως λέει, πληροφοριών και στέρηση της δημοσιογραφικής ταυτότητας. Με στόχο πάλι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους, χωρίς να ορίζει όμως το νομοσχέδιο τι συνιστά παραπληροφόρηση. Φυσικά και θα περάσει, γιατί υπάρχει πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος και με τη συνεργασία με τους γκρίζους γλύκους, 334 έδρες σε σύνολο 581 μέλη, δεν πρόκειται δηλαδή να απορριφθεί. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν, αυτά προχωράνε με ταχύτατο ρυθμό, ότι φυσικά θέλει να ελέγξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συντηρώντας την ένταση στο εσωτερικό της χώρας, συσπυρώνεται, τσιμπάει κάποιες μονάδες στις δημοσκοπήσεις, με την Ελλάδα ιδίως, και με το βλέμμα να δούμε τι θα γίνει και με τον ΝΑΤΟ. Γιατί διαρροές ήταν στο φιλοκυβερνητικό τύπο ότι θα καταγγείλει την Ελλάδα κτλ. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Καλίν προλίγου έκανε άλλες δηλώσεις. Παρακολουθούμε. Βλέπουμε. Έγινε, Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε αυτό που έλεγε η Βάνα. Να είσαι καλά, Βάνα μου. Αυτό που έλεγε για τους νόμους εκεί, για την υπέροχη αυτή δημοκρατία. Προσέξτε, η Τουρκία, μιας και μιλάμε για το μεταναστευτικό, είναι η ασφαλής τρίτη χώρα. Πάνω σε αυτό το έδαφος βγαίνει ο Ερντογάν και λέει αυτά τα οποία λέει για το μεταναστευτικό. Τι είναι η ασφαλής τρίτη χώρα? Είναι το κατασκεύασμα το οποίο έχουν παραχωρήσει οι Ευρωπαίοι στην Τουρκία σε αυτή την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχουν υπογράψει μαζί της και την οποία έχει συνυπογράψει η Ελλάδα. Πάνω σε αυτό το έδαφος της ασφαλούς τρίτης χώρας είναι που συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό που καθιστά απάνθρωπη αυτή την πραγματικότητα γύρω από τους ξεριζωμένους. Χρησιμοποιούν τους ξεριζωμένους για να γίνονται το πιο φτηνό και το πιο άγρια εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό. Ένα εργαλείο επίσης στα γεωπολιτικά τους παζάρια. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται και με το δράμα των Ουκρανών προσφύγων. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι επίσης αποκαλυπτικά. Η περιβόητη ευρωπαϊκή τους αλληλεγγύη είναι ο διαμοιρασμός της καταστολής και της εκμετάλλευσης των ξεριζωμένων και βεβαίως η πολιτική των επαναπροωθήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ακόμη αυτή η προσωρινή προστασία που δόθηκε στους Ουκρανούς πρόσφυγες, η οποία συνοδεύτηκε, θυμάστε, από τις ρατσιστικές εκείνες δηλώσεις για τους λευκούς, τους ομόδοξους, τους πραγματικούς πρόσφυγες, σε αντίθεση με τους άλλους, που είναι αλόθρισκοι, που είναι μελαμψοί και τυχαίνει να είναι και αυτοί όμως κυνηγημένοι από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και αλλού. Λοιπόν, προσθέστε εκείνο το βάρβαρο σχέδιο της Μεγάλης Βρετανίας που θα μεταφέρει τους ετούντες άσυλο και πρόσφυγες στη Ρουάντα μετά από συμφωνία, λέει, των δύο χωρών, μοντέλο το οποίο έχει βρει χειροκροτητές και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημοκρατίας και των αξιών. Ποιους? Τους Δανούς. Αυτό δεν θέλανε να μας κάνουν πάντα. Τη Δανία του Νότου. Λοιπόν, η Δανία, η κανονική, είναι αυτή που κάνει ό,τι κάνει και η Μεγάλη Βρετανία. Στέλνει τους εξεριζωμένους στη Ρουάντα. Και για να μην παίζουμε λοιπόν τις κουμπάρες, πάνω σε αυτό το έδαφος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι και η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Το ίδιο απάνθρωποι είναι η πολιτική εκείνη, η οποία εμπλέκει ολοένα και πιο ενεργά τη δική μας τη χώρα σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Είναι και η δική μας χώρα η οποία υλοποιεί απαρέγκλιτα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Δεν είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις που εφαρμόζουν αυτό τον απαράδεκτο κανονισμό του Δουβλίνου, που φέρνει τον διπλό εγκλωβισμό των ξεριζωμένων? Δεν είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες εφαρμόζουν τις οδηγίες για το αντιδραστικό αυτό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, ακούσατε, που έχει απονεμηθεί στην Τουρκία και που μετατρέπει σε κουρελόχαρτο τη συνθήκη της Γενέβης και νομιμοποιεί τις επαναπροωθήσεις? Δεν είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις και η παρούσα, η σημερινή, που εφαρμόζει την κατάπτυστη αυτή κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας? Αυτή δεν είναι η συμφωνία που αξιοποιεί η τουρκική επιθετικότητα, εργαλειοποιώντας αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους? Να λοιπόν, γιατί από τη μια μεριά υπάρχουν οι υποκριτές, οι φαρισαίοι, και από την άλλη μεριά υπάρχει το αίσθημα του ανθρώπου, αν θέλει να είναι άνθρωπος, που αυτό σημαίνει να αλληλεγγύη και συναδέλφωση απέναντι σε όλους και με όλους τους ξεριζωμένους, τους χιλιάδες πρόσφυγες, τους μετανάστες, τα εκατομμύρια των προσφύγων παγκόσμια. Αυτή είναι η πλευρά του ανθρώπου. Η άλλη πλευρά, η πλευρά της εκμετάλλευσης από τα μονοπόλια και της αξιοποίησης αυτών των κατατρεγμένων σε εργαλείο γεωπολιτικών συμφερόντων, είναι στο ίδιο τσουβάλι βαλμένη με το ρατσισμό, με τη μυσαλλοδοξία, με τον εθνικισμό και με το φασισμό. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακή πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Μουσική. κάρτα που ντύθηκαν οι λέξεις. Α, με τόσα ψέματα ντύθηκαν οι λέξεις. Πώς να σου πω το σ' αγαπώ, πώς να πιστέψεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη Συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νικόλα, στον Γιώργο, στον Θεολόγο, στον Πέτρο, στη Τζίνα, στο Φώτη, στο Γιάννη που μας ακούει από την Καβάλα. Καλησπέρα στον Άκη, καλησπέρα στη Διονυσία που λέει ωραία είναι τα fuel pass. Με εμάς λέει που έχουμε μηχανάκια, εσείς που έχετε μηχανάκια, αν επιδοτηθείτε θα τα πάρουν αυτοί που έχουν καγέν, Διονυσία μου. Κύριε Λευτέρη, στέλνετε ένα μήνυμα εδώ με αφορμή το Gay Pride. Λοιπόν, για να μην μπούμε τώρα σε διαξηφισμούς. Αυτό το οποίο λέω, επαναλαμβάνω κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή, γράφω, είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι να είναι κανείς υπέρ των δικαιωμάτων του αυτοπροσδιορισμού, της φύσης του κάθε ανθρώπου όπως αυτός την ορίζει, την αντιλαμβάνεται και την νιώθει. Και αυτά τα απαράγραπτα δικαιώματα ορίζονται από μια βασική ιδιότητα και η βασική ιδιότητα είναι η ανθρώπινη ιδιότητα. Και εδώ δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί, δεν μπορεί να υπάρχουν υπεκφυγές, ούτε ναι μεν αλλά. Αυτό όμως το οποίο δικαιούται κανείς να πει και να πράξει την ώρα που υπερασπίζεται αυτά τα απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να μην συνηγορεί στην υποκρισία. Να μην συνηγορείς τον ταρτουφισμό. Να μην συνηγορείς την ψηφοθυρία. Και θα εξηγήσω. Τώρα σε ό,τι αφορά την αγωνία κάποιων δικαιωματιστών όπως εσείς για το τι γινόταν στη Σοβιετική Ένωση. Μα γιατί την ξέρετε μισή την ιστορία. Το 1917, τον Οκτώβρη μήνα, στη Ρωσία έγινε επανάσταση. Σοσιαλιστική επανάσταση. Και λίγους μήνες μετά, μόλις λίγους μήνες μετά, το 1918, αποποινικοποιήθηκε η ομοφιλοφιλία. Αυτό έκανε ο Λένιν στην επαναστατική Ρωσία. Αυτό έκανε ο Λένιν. Βεβαίως, εσείς έχετε διδαχτεί να μιλάτε για το πισωγύρισμα σε αυτό το τομέα που έγινε το 1937, μετά από 19 χρόνια, 20 χρόνια. Εάν σας απασχολεί τόσο αυτό το πισωγύρισμα του 1937 η Σοβιετική Ένωση, αλήθεια, γιατί δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να φτάσουμε στη δεκαετία του 70 για να αποποινικοποιηθεί η ομοφιλοφιλία? Γιατί δεν σας απασχολεί ιστορικά ότι το 1969 φτάσαμε μέχρι στην εξέγερση του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, στο Stonewall, μετά τις απανωτές επιδρομές αστυνομίας και μαφίας μαζί κατά των ομοφιλοφίλων. στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δεν σας απασχολεί αυτό το ανίποτο πισωγύρισμα της ανθρωπότητας αυτή την ώρα στη Μέκα του καπιταλισμού, που τίθεται ζήτημα ακόμα και για το δικαίωμα των αμβλώσεων σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, και όλη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχεί, γιατί θεωρεί ότι ο επόμενος στόχος θα είναι οι ομοφιλόφιλοι. Γιατί δεν σας απασχολεί ιστορικά το γεγονός ότι έπρεπε να φτάσει το 1994 για να αποποινικοποιηθεί η ομοφιλοφιλία στη Γερμανία, το 1982 στη Γαλλία, το 1978 στην Ισπανία, το 1981 στη Σκωτία. Γιατί τόσο μονόπατη ιστορική προσέγγιση? Ξαναλέω λοιπόν, το να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων και όλων τους των επιλογών που απορρέουν από την ανθρώπινη ιδιότητα, είναι, πάει χέρι-χέρι με το να αντιμάχεσαι, ξαναλέω, την υποκρισία, τον τατουφισμό, την ψηφοθυρία και τον κάλπικο δικαιωματισμό. Μιλώ για αυτόν τον κάλπικο δικαιωματισμό, ο οποίος αναπαράγει όλων των ειδών τα στερεότυπα, όλων των ειδών τις αιμονές, όλων των ειδών τις ανισότητες, όλων των ειδών την περιθωριοποίηση. Υπογραμμίζω δε την ψηφοθυρία, όπως την είδαμε χτες στο Gay Pride. Εδώ έχω και μία απορία. Ο κύριος Τσούνης, ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο οποίος ήταν και αυτός εκεί, μπορεί να μας διαβεβαιώσει πως όταν η χώρα του βομβαρδίζει χώρες, οι ομοφιλόφιλοι δεν σκοτώνονται, δεν δολοφονούνται? Αυτό χαρακτηρίζω υποκρισία και ταρτουφισμό. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, ούτε αν θέλετε ακόμα και με τους διοργανωτές. Έχει να κάνει με εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν την κραυγή υπέρ των δικαιωμάτων ως τέτοιο, ως πασαρέλα υποκρισίας, ταρτουφισμού, ψηφοθυρίας και κάλπικου δικαιωματισμού. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Λοιπόν, τα λέγαμε ήδη από την Πέμπτη, από την προηγούμενη εβδομάδα. Η κατάσταση με την πανδημία δεν είναι καλή. Έχουμε εξάπλωση του λεγόμενου έκτου κύματος στη χώρα μας. Έχει καταγραφεί αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. 41% μόνο μέσα σε μια εβδομάδα. Μιλάω για την τελευταία εβδομάδα. Έχουμε μεγάλη αύξηση της θετικότητας στα νησιά, αλλά και ο αριθμός των ημερήσεων κρουσμάτων δεν παρουσιάζει υποχώρηση. Στην πραγματικότητα τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται είναι υποπολαπλάσια των πραγματικών κρουσμάτων. Με βάση τα στοιχεία δε στην Αττική έχουμε μία κατάσταση που δείχνει ότι έχουμε 45% αύξηση του φαινομένου στα λίμματα της Αττικής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η καθηγήτρια η κυρία Λινού. Κυρία Λινού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πού βρισκόμαστε κυρία Λινού? Έχουμε μια αύξηση και στα κρούσματα και ίσως σιγά σιγά και στους σκληρούς δείκτες, χωρίς να μπορούμε να τον αποτιμήσουμε ακριβώς, γιατί τα τεστ που γίνονται είναι ελάχιστα. Mm-hmm. Δηλαδή χθες γίνανε μόνο 30.000 τεστ που δείχνουν μια θετικότητα κοντά στο 15%, ενώ το Δεκέμβριο ας πούμε κάναμε 350 με 400.000 τεστ. Επομένως αυτό ακριβώς που είπατε νωρίτερα, ότι υποεκτιμάται το φαινόμενο, είναι σαφές. Εκείνο που μας ανησυχεί βέβαια είναι ότι, όπως ακριβώς είπατε, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι εισαγωγές στις εντατικές αρχίζουν να αυξάνονται, και αυτό σημαίνει ότι σε 1-2 εβδομάδες θα δούμε σημαντική αύξηση, δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών, αλλά και των θανάτων. Αυτό λέει η λογική. Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα από πλευράς δυνατότητας θεραπείας και διαχείρισης του προβλήματος είναι καλύτερα. Τώρα έχουμε περισσότερα φάρμακα, έχουμε μάθει περισσότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λόγω ηλικίας, λόγω νοσηρότητος, λόγω παράλληλης νοσηρότητας από άλλα νοσήματα ή και λόγω της μη δυνατότητας να εμβολιαστούν, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και επομένως θα κινδυνεύσουν και από τον κορονοϊό. Εάν λοιπόν είμαστε μπροστά σε έναν προφανή κίνδυνο, δηλαδή την εξάπλωση αυτού του νέου κύματος, και από ό,τι φαίνεται είναι θέμα χρόνου, σε κάθε περίπτωση το ζήτημα πια μετατοπίζεται σε αυτό που λέμε σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, που στην πραγματικότητα δεν ανέκαψαν και ποτέ από αυτή την πίεση που δέχτηκαν τους προηγούμενους. Εκείνο που προσωπικά εκείνο με το οποίο διαφωνώ είναι ότι δεν μπορεί να θεωρούμε ότι θα πάρουμε μέτρα όταν καμφθεί το σύστημα υγείας, όταν δηλαδή απειληθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς. Διότι με αυτή τη λογική, αν ήμασταν μια πολύ πλούσια χώρα και είχαμε δεκαπλάσια νοσοκομεία και δεκαπλάσιες μονάδες εντατικής θεραπείας, θα αφήναμε να πεθαίνουν οι άνθρωποι γιατί δεν θα απειλούνταν το σύστημα υγείας? Δεν έχει λογική αυτό. Αυτό το οποίο μας αναφέρατε και με βάση αυτή την... καταρχάς πείτε μου, μιλάμε για τον αριθμό των τεστ που γίνονται. Καταδείξατε με αριθμούς πόσο... δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει μια κρατική παραίτηση από όποια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, αναχέτησης του προβλήματος, το οποίο είναι διαρκώς παρόν? Αυτό που πιστεύω είναι ότι δηλώνει μια ολιγορία. Όντως είχαμε μια κάμψη πριν από 20 μέρες ή ένα μήνα. Βιαστήκαμε να κάνουμε άρση των μέτρων. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή η άρση οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων και δεν παίρνουμε μέτρα. Περιμένουμε άλλον ένα μήνα, και τότε βέβαια, αν ελπίζω να διαψευθώ, αλλά αν συνεχίσουν τα πράγματα, θα αναγκαστούμε να έχουμε κάμψη, να πάρουμε μέτρα πολύ πιο σκληρά. Έπρεπε, αφού βλέπουμε το πρόβλημα, συγγνώμη. Παρακαλώ. Λοιπόν, συνομιλούμε με την καθηγήτρια, την κυρία Λινού, μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, τον κίνδυνο δηλαδή να ξεσπάσει μια καταιγίδα. Πάρα πολύ κάποιες φορές. Παρακαλώ. Ναι. Πείτε μας κάτι, αυτό που μας αναφέρετε το 15% περίπου θετικότητα. Ήταν βέβαια τιμές Σαββατοκύριακου, ναι, αλλά που πάντα ανεβαίνουν. Πάντα έχουμε λιγότερα τεστ και έχουμε αύξηση του δείκτη θετικότητος, αλλά τώρα είναι ακραία λίγα τα τεστ. Δηλαδή δεν μπορεί όταν έχεις μια ένταση στα κρούσματα να κάνεις μόνο 30.000 τεστ, όταν όλοι ξέρουμε κάποιον που νοσεί. Τι νόμιζετε ότι θα έπρεπε να γίνει, τι θα τους προτείνατε, κυρία Λίνου? Εγώ θα πρότεινα άμεσα αυτή τη στιγμή να επανέλθει η μάσκα στα μέσα μεταφοράς. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και για να μετακινηθούμε από και προς το αεροπλάνο πολύ συχνά να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε λεωφορείο και να είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, να μην υπάρχει ούτε μία θέση κενή και ακόμα και οι αεροσυναδοί και οι εργαζόμενοι να μην χρησιμοποιούν μάσκα. Η μάσκα είναι ένα εύκολο, γρήγορο, φθηνό μέτρο προστασίας. Το να επανέλθει η μάσκα στα αεροπλάνα, στα πλοία, στα λεωφορεία τα υπεραστικά, στα τουριστικά, δεν θα βλάψει κανέναν. Απλώς λοιπόν όμως προς τα τρένα. Είναι εκ των όνου καν ευκίνηση η μάσκα στους κλειστούς χώρους. Έπρεπε χώρους, να έχει ληφθεί. Έπρεπε να έχει ληφθεί αυτό το μέτρο. Να ενθαρρυνθούν οι εξωτερικοί χώροι και αυτοί ακόμα χωρίς συνωστισμό και ουρές. Λέγαμε ότι θα ξανασχοληθούμε με την ένταση που ασχοληθήκαμε το προηγούμενο διάστημα με το η πανδημία μετά το Σεπτέμβρη, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Θα είναι νωρίτερα, πολύ φοβάμαι. Αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα, θα είναι νωρίτερα. Κυρία Λινού, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να διαψευστώ. Μακάρι. Αλλά δεν γίνεται η εξίσωση όταν έχει ίδιους παράγοντες να βγάζει διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα ήταν τρέλα, έλεγε ο Άινστάιν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε. Δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δε θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι, έχτισε στην καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω τα παραμύθια, τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε σου πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Όλα μοιάζουν να λένε δεν είσαι εδώ. Καπνός και σκόνη δεν ανασένω. Να το τέλος γραμμένο, πια τι ζητώ. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Τη μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. εδώ. Χιλιά σύννεφα κλαίνε. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Εσείς, καλέ μου κύριε, που μου λέτε ότι είστε και της κυβερνητικής παρατάξεως, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως για τους ομοφυλόφιλους, για το Gay Pride κτλ. Και με κατακρίνετε γιατί ξέχασα να πω ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν εκεί. Μα δεν το ξέχασα καθόλου. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εκεί. Ο Τσούνης ήταν εκεί, ο Αμερικανός πρέσβης. Είναι αυτός που λέω που όταν βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, προφανώς δεν σκοτώνονται οι ομοφυλόφιλοι. Γι' αυτό μιλάω για υποκρισίες και ταρτούφισμους. Αλλά μιας και μιλάτε στο όνομα της κυβερνητικής παρατάξεως, χωρίς να έχει ευθύνη βέβαια γι' αυτό η κυβερνητική παράταξη, δεν ξέρω αν σας έχει εξουσιοδοτήσει, αλλά δικό σας σχήμα δεν είναι αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Μπορείτε να μου πείτε μία φορά που η κυβέρνηση την οποία, εξ ονόματος οποίας ομιλείται ασκόπως από ό,τι φαίνεται, καταχέριασε τα στερεότυπα της ελληνικής εκκλησίας και διαφόρων αγίων πατέρων και ιεραρχών απέναντι στους συνανθρώπους μας, τους ομοφυλόφιλους? Μπορείτε να μου βρείτε μία τέτοια καταδίκη? Εκτός εάν ζούμε πάντα στον αστερισμό του ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Αλλά να σε ενημερώσω ότι αυτό τέλειωσε το 63 με τη δολοφονία του Λαμπράκη. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι γίνεται, τι τρέχει? Κοιτάξτε, εμείς διαπιστώνουμε άλλο ένα καλοκαίρι ότι δεν υπάρχει ανασύνταξη, ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας. Βλέπουμε την κυβέρνηση να επιμένει η πανδημία ανέδειξε την αναγκαιότητα ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας, να επιμένει στην ιδιωτικότητα του συστήματος. Είδαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν έβαλε πλάτη στην πανδημία, έμεινε αμόλυντος, αύξησε την πελατεία και την πληροφορία του. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να είμαστε 10.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση. Κάντε μου τη χάρη αν έχετε hands free να το βγάλουμε. Όχι, δεν έχω. Για πάμε να προσπαθήσουμε να ακουστείτε κάπως καλύτερα. Ναι, καλύτερα, ναι, για πείτε μας. Το αποτέλεσμα είναι να είμαστε αυτή τη στιγμή 10.000 λιγότερο υγειονομικό προσωπικό σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο καιρό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επειδή τα μηνύματα είναι ανησυχητικά από την εξάπλωση της πανδημίας, προβλέπουμε έναν ακόμη εθελοντικό φθινόπωρο και χειμώνα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν βάζει μυαλό, δεν προσλαμβάνει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή συνεχώς λιγοστεύουμε. Έχουμε προσωπικό που αποχωρεί χωρίς να αναπληρώνεται. Έχουμε και 7.000 συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή. Ένα μέτρο το οποίο συνεχίζεται χωρίς κανένα υγειονομικό όφελος, με δεδομένο ότι πια δεν ισχύει κανένα περιοριστικό μέτρο στην κοινωνία. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία με περιστατικά κορονοϊού. Τα νοσοκομεία είναι αποδεκατισμένα από προσωπικό. Δυστυχώς δεν βγαίνει να πάρουμε λίγη άδεια το κουρασμένο προσωπικό μετά από 3 χρόνια που βρισκόμαστε νυχθημερών στα νοσοκομεία. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, κύριε Μπογιόπουλη, ειλικρινά. Προς εμπειρίωση είναι αυτό που λέτε. Έχω μπροστά μου την έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε στο Lancet τέλη Μάη. Ερευνητές από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας, μιλάμε για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, δημοσίευσαν λοιπόν στο The Lancet επιστημονικό άρθρο με θέμα μέτρηση της διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού για την υγεία σε 200 χώρες. Από το 1990 έχουν κάνει καταγράφει μελέτη τους τα στοιχεία ως το 2019. Τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και σε μία από τις τελευταίες θέσεις των χωρών συνολικά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου στην αναλογία νοσηλευτών ανά πληθυσμό. Αυτά. Τι θα κάνετε για αυτά, κύριε Γιαννάκου? Θέλω να δώσω 2 παραδείγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σήμερα επικοινώνησα με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μου είπαν εκεί οι συνάδελφοι ότι έχουν αποδεκατιστεί από νοσηλευτικό προσωπικό, είναι ένας ή δύο σε κάθε νοσηλευτικό τμήμα. Και έχουν αποχωρήσει 22 γιατροί, οι παθολογικές κλινικές, εν καιρό κορονοϊού μιλάμε, έχουν ουσιαστικά διαλυθεί λόγω των αποχωρήσεων, χωρίς να έχουν γίνει προσλήψεις. Στο νοσοκομείο της Λαμίας έχουν φύγει οι γιατροί, ο παιδίατρος, ο ουρολόγος, ο πνευμονολόγος, ο ένας εκ των δύο, προσέξτε, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να κινδυνεύει να κλείσουν κλινικές. Στην Τίνο, που έχουμε αύξηση των περιστατικών κορονοϊού στις Κυκλάδες, δεν υπάρχει παθολόγος ή γενικός γιατρός. Βλέπει ο ορθοπαιδικός ή ο παιδίατρος, βλέπουν τα περιστατικά κορονοϊού. Το σύστημα λοιπόν, άντε να πούμε ότι στην Τίνο δεν πάνε οι γιατροί γιατί δεν δίνουν κίνητρα. Γιατί αν έδιναν κίνητρα, όταν στο γιατρό δίνεις ή στο νοσηλευτή 1000 ευρώ το μήνα και το νίκη του μόνο και η διαβίωση είναι πάνω από 2000, ασφαλώς και δεν θα πάει. Αλλά όμως τον Ευαγγελισμό ή στη Λαμία που θέλουν να πάνε οι γιατροί, γιατί δεν προκυρήσουν τις θέσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση. Γι' αυτό και εμείς για άλλη μια φορά θα βγούμε σε κινητοποίηση την Τετάρτη. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση, 24ωρη απεργία από την πλατεία Μαβίλη στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί λοιπόν θέλουμε να υπενθυμίσουμε και τις ελλείψεις σε προσωπικό που έχουμε. Τα νοσοκομεία οφείλουν ένα δις ευρώ σε ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Δεν είναι σε θέση να βάλουν μία λάμπα. Δεν έχουν λεφτά για να αγοράσουν τρόφιμα για τους ασθενείς. Τώρα που ειδικά υπάρχει και μεγάλη ακρίβεια. Ταυτόχρονα η κυρία Γκάγκα είπε το αξίσα μίμητο. Γιατρός, προσέξτε, είπε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, εξαλείφει τον επαγγελματικό κίνδυνο και δεν είναι αναγκαίο οι υγειονομικοί να ενταχθούν στα ΒΑΕ. Μην πάει τώρα στα νοσοκομεία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά δηλαδή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό να το ξαναπούμε. Οι γιατροί, οι υγειονομικοί δεν είστε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι, και η κυρία Γκάγκα που είναι γιατρός, το ΕΣΥ, είπε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, εξαλείφει τον επαγγελματικό κίνδυνο και δεν είναι απαραίτητη η ένταξή μας. Τώρα αυτή η δήλωση θέλει σχολιασμό σε αυτούς που χειροκροτούσαν ή θέλει σχολιασμό ότι ένας υγειονομικός τραυματιοφορέας με 4 παιδιά παίρνει 750 ευρώ το μήνα, που το επίδομα των παιδιών είναι 170 ευρώ, αν το αφαιρέσετε, και αυτό δηλαδή παίρνει πολύ κάτω από τον κατώτατο μισθό. Μόνο χειροκροτήματα και τίποτα άλλο. Καμία αναγνώριση και να έχεις 7.000 συναδέλφους σε αναστολή που δεν λαμβάνουν εδώ και 8 μήνες ούτε ευρώ μισθό, που αντιμετωπίζονται χειρότερα από εγκληματίες, που οι εγκληματίες, οι φυλακισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν το 50% του μισθού. Πείτε μας πάλι. Και η κυβέρνηση τι επιδιώκει. Επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση. Επιδιώκει να διαλύσει το σύστημα το δημόσιο και να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Πείτε μας πάλι πότε είναι η κινητοποίηση, κύριε Γιαννάκου. Η κινητοποίησή μας είναι την Τετάρτη, 22 του μήνα, 9 η ώρα, 24, δηλαδή πανυγειονομική απεργία. Όλοι είμαστε, και οι γιατροί και το προσωπικό και το υγειονομικό, το νοσηλευτικό προσωπικό. Πορεία από την πλατεία Μαβίλης να περάσουμε από το Μαξίμου, να θυμίσουμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και να καταλήξουμε στο Υπουργείο Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μ' ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. με ελπίδες. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μόσχα. Ηλία μου, συμφωνώ απόλυτα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Άρη που μας ακούει από το Τελ Αβίβ. Κύριε Χριστό, είναι προφανές ότι δεν θα μεταφέρω το μήνυμά σας. Το μόνο που έχω να σας πω για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας είναι ότι το σημείο στο οποίο είστε εγγεγραμμένος σε ό,τι με αφορά είναι ακριβώς αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεστε στο μήνυμά σας. Το τρελό, το όνειρό μου τον αβάγισμένο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, στο Ερεβάν, καλησπέρα στο Δημήτρη, μας ακούει από τα Γιάννητσά, καλησπέρα στο Παύλο στη Σουηδία, στην Αρετή, να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε στο φίλο, το Θεοδόση τον Πάνου. Θεοδόση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πόσοι αγνοούνται εκεί στη Μύκονο? Ακριβώς εκεί ξεκινάμε με τα δυσάρεστα. Είναι 8 ακόμα οι αγνοούμενοι από τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα όπου είχαμε την βύθιση, ας το πούμε έτσι, και την πρόσκρουση σε βράχια ενός ιστιοπλοϊκού, το οποίο μετέφερε τουλάχιστον πάνω από 100 μετανάστες, όλοι προερχόμενοι βεβαίως από τα τουρκικά παράλια. Έχουν αγνοούνται, όπως είπαμε, 8. Έχουν διασωθεί σχεδόν 108 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και 64 γυναίκες. Αφγανοί και Σύριοι είχαν κατεύθυνση προς την Ιταλία. Τώρα συζητούμε, για να το πούμε έτσι απλά, συζητούμε για ένα σαπιοκάραβο, στο οποίο ιστιοπλοϊκό βέβαια, στο οποίο στηβάξανε τους ανθρώπους και τους αφήσανε στην θάλασσα. Πρέπει να σας πω όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχουν συλληφθεί και 6 άτομα, οι οποίοι φέρεται να είναι οι διακινητές, οι άνθρωποι δηλαδή, το πλήρωμα του πλοίου του ιστιοπλοϊκού που είχε αναλάβει να μεταφέρει αυτούς τους αλέπορους και δυστυχισμένους ανθρώπους στην Ιταλία. Θεοδός μου, έχουμε μια εξέλιξη και σε αυτή την τρομερή υπόθεση στην Πάτρα με τα παιδιά. Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, είναι το πόρισμα που περιμέναμε. Είχαμε αποκαλύψεις την Κυριακή στη Ρία Νιούς για αυτό το πόρισμα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Πρόκειται περί ανθρωποκτονίας όσον αφορά στα δύο παιδιά. Κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο των δύο παιδιών, δηλαδή της 3,5 ετών Μαλένας και του βρέφους της οικογένειας εν προκειμένου της Ήριδας, μόλις 6 μηνών. Φαίνεται μάλιστα, και όπως μπορούν και οι ακροατές μας να διαβάσουν στο real.gr, στο πιο σημαντικό κομμάτι του πορίσματος όσον αφορά στην Ήριδα, το μωρό δηλαδή, το βρέφος, ο θάνατος επήλθε με απόφραξη στοματικής κοιλότητας με το πανάκι, το γνωστό πανάκι που έχουμε ασχοληθεί, που είχε και αίμα πάνω από το παιδί και είχε παραδοθεί την επομένη του θανάτου από την μητέρα της στις αρχές εκεί στην Πάτρα, όταν βεβαίως το παιδί βρήκε το θάνατο. Βασανιστικός ο θάνατος. Στην Δε Μαλένα, 3,5 ετών, παρακαλώ, τονίζω και τις ηλικίες, 6 μηνών το βρέφος, 3,5 ετών η Μαλένα, εκεί έχουμε απόφραξη εξωτερικών οδών, αναπνευστικών εξωτερικών οδών, μύτη, στόμα, αλλά αφήνουν και μία παρένθεση, ανοίγουν και μία παρένθεση ιατροδικασίες, όπως γράφαμε και χθες στη Real News. Υπάρχουν στο ύπαρ του παιδιού, υπάρχουν αλλοιώσεις. Οι αλλοιώσεις αυτές προέρχονται από κάποια φαρμακευτική ουσία. Μέχρι στιγμής οι τοξικολογικές έχουν βγει καθαρές. Ωστόσο, αυτές οι αλλοιώσεις προβληματίζουν τους ιατροδικαστές. Είναι δυνατόν να προέρχονται ακόμα και από κεταμίνη, η οποία μεταβολίστηκε στον οργανισμό και δεν μπορεί να βρεθεί. Αυτό το αφήνουν ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Αλλά ο ασφυκτικός θάνατος και στα δύο παιδιά είναι δεδομένο σύμφωνα με το πόρισμα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, σου δίνω 24 ώρες να προετοιμαστείς, Θεοδόση, για να σε ρωτήσω αύριο για εκείνο το... Για εκείνο το φάκελο που είχε παραδώσει ο Χρυσοχοΐδης στους αγγελείς, που με τον οποίο θα πατασσόταν το οργανωμένο έγκλημα. Το λέω με αφορμή τη νέα εκτέλεση εκεί, τη μαφιόζικη στο Γέρακα. Βέβαια. Να είσαι καλά, Θεοδόση, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνεις χρόνο να προετοιμάσω. Προετοιμάσου, ναι. Να είσαι καλά. Yeah, yeah. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχή επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, όπου έχουμε απεργίες και διαδηλώσεις μαζικές σε Βέλγιο και Βρετανία. Σήμερα το Βέλγιο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος ζωής, το αεροδρόμιο ακύρωσε όλες τις αναχωρήσεις, ενώ προκάλεσε και την αναστολή πολλών δρομολογίων λεωφορείων σε όλη τη χώρα, προκαλώντας βέβαια αγανάκτηση σε πολλούς ταξιδιώτες, βγάζοντας όμως στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Τα συνδικάτα είχαν προγραμματίσει από μέρες για σήμερα μία διαδήλωση στο κέντρο της πρωτεύουσας και περίπου 70.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, ενώ στη Βρετανία υπήρξε ανακοίνωση πως ξεκινάει η μεγαλύτερη απεργία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων από το 1989, καθώς ζητούν να αυξηθούν οι μισθοί τους στο ύψος και ανάλογα τον διαρκώς αυξανόμενο πληθωρισμό και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας ό,τι αφορά το κομμάτι της ασφάλειάς τους, καθώς είναι πολλά τα ατυχήματα τα οποία έχουν λάβει η χώρα τον τελευταίο καιρό στη Μεγάλη Βρετανία. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε φυσικά στην Κολομβία, όπου είχαμε εκλογές για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας αριστερός πρόεδρος. Πρόκειται για τον μέχρι πρότινος γερουσιαστή, τον κύριο Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα συγκέντρωσε το 50,5% των ψήφων έναντι 47,3% που συγκέντρωσε ο αντίπαλός του, ο δισεκατομμυριούχος 77χρονος Ροδόλφο Ερνάντες. Η διαφορά των υποψηφίων υπολογίζεται σε περίπου 700.000 ψήφους, ενώ 20 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν στην εκλογική διαδικασία. Να σημειώσουμε πως ούτε ο κύριος Ερνάντες ούτε ο κύριος Πέτρο έχουν ξανακυβερνήσει. Σε κάθε περίπτωση θα είχαμε μία αλλαγή σελίδας, μία πρωτόγνωρη επόμενη μέρα για την Κολομβία. Ο λαός αποφάσισε τελικά να έχει τον πρώτο πρόεδρο, αριστερό πρόεδρο στην ιστορία του, και αυτός θα είναι ο κύριος Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος στον επινίκιο λόγο του έκανε λόγο για μία ημέρα γιορτής για το λαό, για την πρώτη λαϊκή νίκη στη χώρα, και βεβαίως δεσμεύτηκε πως θα τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις, που κυρίως έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση των κατώτερων οικονομικά στρωμάτων. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για αυτή την πολύ μεγάλη παρέα. Το νου σας, γιατί από αύριο μεθαύριο ξεκινάνε σαραντάρια, θερμοκρασίες. Πώς το είχε πει ο Σκρέκας, μην ξεχνάμε το κλιματιστικό. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα. Θα πήγαινε μπροστά κι ο μάγκας τυχοτυχό. Δεν έτυχε στα χρόνια αυτά τίποτα να πετύχω. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Άρη Γιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Άρη Γιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που πεθάνει. Βάλαν πάνω στην κορφή στα γριεμένο χύμα. Στη Σμύρνη στην καταστροφή στα δικό και στο κρίμα. Πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Άη Γιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ τα τέτοια ξέρεις και μου λες που πεθάνει.